zamanı. Şimdi geldi zamanı. Çok sakladım zamanı. Şimdi geldi zamanı. Yıllarca koştum inadına. Sonunda erdim muradıma. Alev, alev, alevleniyorum. Gözünüz aydın, evleniyorum. Alev, alev, alevleniyorum. Gözünüz aydın, evleniyorum. Sıkı sıkıya eledim. Sıkı sıkıya kitabını okudum. Doğru zamanı, doğru mekanı. Az mı aradın doğru insanı? Alev, alev, alevleniyorum. Gözünüz aydın, evleniyorum. Alev, alev, alevleniyorum. Gözünüz aydın, sandım yalnız sultanlıktan. Alev, alev, alevleniyorum. Gözünüz aydın, evleniyorum. Alev, alev, alevleniyorum.